gyvenu aš Kauno mieste. Problemų jokių neturiu. Tave pralošta hebrai kortom, ant blotų nusivežt galiu. Gyvenu aš Kauno mieste. Problemų jokių neturiu. Tave pralošta hebrai kortom, ant blotų nusivežt galiu. O tu sakai man leis namo, leis namo mane greičiau. O atsibūs mano mamytė ir klausinės, kur aš buvau. O tu sakai man leis namo, leis namo mane greičiau. O atsibūs mano mamytė ir klausinės, kur aš buvau. Oi, dukrelė, tu išdykėlė, kur tu buvai visą naktelę. Kodėl suglamžė tą suknelę, kodėl atrodai suvelta. Oi, dukrelė, tu išdykėlė, kur tu buvai visą naktelę. Kodėl suglamžė tą suknelę, kodėl atrodai suvelta. Oi, mamytė, tu sena ir tau gana. Tu prisimink savo jaunystę ir nesibarki ant manęs. Oi, mamytė, tu sena ir tau gana. Tu prisimink savo jaunystę ir nesibarki ant manęs. Kauno lordas, visai nenoriu aš tavęs. Po langu stovi mano fordas, kurio lakstau aš po gatves. Aš nevagys, aš Kauno lordas, visai nenoriu aš tavęs. Po langu stovi mano fordas, kurio lakstau aš po gatves. Atskėsim spirito statinę, net visi kimšai už kaifos. Užleisim seną gramofoną ir vėl kaifuosim lyg aušros. Atskėsim spirito statinę, net visi kipšai už kaifos. Užleisim seną gramofoną ir vėl kaifuosim lyg aušros. Gyvenu aš Kauno mieste, problemų jokių neturiu. Tave pralošta hebrai kortom, ant loto nusivežt galiu. Gyvenu aš Kauno mieste, problemų jokių neturiu. Tave pralošta hebrai kortom, ant blotų nusivest galiu.